для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Цяпер немцы і самі раскідваюць лістоўкі, мол, здавайцеся ў палон, будзеце і накормлены, і жыццё ўратуеце. Прытойна усміхнуўся Зазыба. Чытаў я, будучы ў Бабіновічах, у іхняй газеце пра гэта. Дак там нават пропуск у палон надрукаваны. Па ўсёй форме толькі выражды прад'яві. Але я не пра тое, вы ж адукаваны чалавек, дак ведаеце, белыя таксама не супраць былі, каб мы ўсе пакідалі зброю. Я разумею, што вы маеце на ўвазе, сказаў нецярпліва настаўнік. Але ж у палон трапляюць не таму, што хтосьці раскідвае лістокі ды пропускі друкуе. Усё не так проста, як можа здавацца. Звычайна прычыны да канца становяцца зразумелыя пасля вайны. Тады толькі людзі пачынаюць разбірацца, што да чаго. А пакуль ідзе вайна, ці мала да чаго можна дадумацца. У тую вайну, напрыклад, палонных было багата, альбо тады, калі войскі дрэнна наступалі, ўзяць хоць бы генерала Самсонова з яго арміі, альбо тады, калі наогул усе павальна адступалі, як, напрыклад, у 15-м годзе, у час так званага вялікага адступлення. А пра лістоўкі я, к слову, сказаў, хоць, можа, хто-небудзь і паддаецца на іхнія заклікі. Толькі, думаю, гэта адзінкі будуць сярод палонных, урэшце, такія і ў лагеры паводзяць сябе не так, як астатнія. Стараюцца ўладкавацца то ў санчасць, то на кухню, то і проста ідуць у памагатыя да нямецкай аховы. Немцы ж ад паслуг таксама не адмаўляюцца. Ну, яны лезуць у кожную шчыліну, абы чуть-чуть засвіцілася дзе. Але нельга меркаваць па іх аб усіх палонных. Вось вы пачалі гаворку пра лагеры, мол, чаму іх багата. Не ведаю, ці настолькі іх багата, як нам здаецца, сам я падлікамі не займаўся, але раз ужо ў нас зайшла такая гаворка, дык раскажу пра сябе. Раскажу, як апынуўся сам у палоне. Думаю, гэта дасць вам некае ўяўленне пра ўсё. Я ўжо казаў, фарміравалася наша дывізія, як водзіцца, і накіравалі яе на чыгуначную станцыю. Мы не ведалі, што к гэтаму часу на фронте варожыя танкі ўтварылі прарывы, што нам загадана стаць ледзь не на вастрыні іх галоўнага ўдару. Як і трэба, са станцыі палкі ўжо сваім ходам рушылі на прызначаныя рубяжы. Наш полк спыніўся каля моста на рацэ Няруса, гэта маль пры ўпадзенні яе ў Дзясну. Кіламетраў за колькі па той бок Дзясны яшчэ ішлі баі, войскі нашы знаходзіліся ў міжрэччы. Я добра помню, што Трубчэўск тады не быў заняты фашыстамі. Можа, нават і ў нечы заставалася не пад акупацыяй. Канешне, камандаванне вышэйшае пра ўсё гэта ведала лепей, чым мы салдаты, аднак і чырвонаармейцы збольшага арыентаваліся ў агульнай абстаноўцы. У кожным разе ўсе ў нашым палку разумелі, што ў бою ступіць нам перш за ўсё давядзецца з танкамі, якія вось-вось выйдуць у гэтым месцы да Нярусы. Пакуль батальёны акопваліся ўздоўж ракі, у небе весь час віселі нямецкія самалёты-карактыроўшчыкі, рамы. Кажуць, яны не цалкам нямецкія гэтыя самалёты, выпускаюць іх нібыта італьянцы ў сябе, але на ўзбраенні рамы знаходзяцца і ў немцаў. Я камандаваў аддзяленнем, і маім байцам выпала займаць абарону трохі збоч моста. Акопы рылі, як кажуць, добрасумленна, каб можна было стаяць на дне. Не забыліся таксама і пра траншею, якая вяла ад агульнай лініі абароны ў лес, што знаходзіўся метраў за 400 ад ракі. Туды і мы пракапалі свой ход злучэння. Словам, здаецца, падрыхтаваліся, як і паложана ў абароне. Але ў той дзень нямецкія танкі не паявіліся. Рокат іхні мы пачулі ўжо ў ранні праз ноч. Танкі падыходзілі да ракі ў тумане. Здавалася, вось-вось першая машына выскача на мост, але не! Відаць, самалёты-карэкціроўшчыкі добра высачылі зверху увесь гэты бераг, таму немцы мелі дакладныя дадзеныя пра нашу абарону. Наступаць яны пачалі толькі тады, як рассеюся туман па абодва бакі нярусы. На нашы акопы раптам адтуль з-за пагорка абрынуўся шквальны агонь артылерыі, няйначай стралялі з танкаў. Выпадкова ці як, але акопы майго аддзялення гэтай шквал неяк абмінуў, снарады чамусьці рваліся толькі вакол. Кананада такая працягвалася хвілін 20. За гэты час снарады паспелі літаральна ўзарваць і луг, як бачылася воку і ўзлесак, і сам лес патрушчылі далёка ў глыбіню. Нарэшце ўсё ціхла, дакладней, спярша сапраўды ціхла, затым і зусім зрабілася ціха. Аднекуль з-за дарогі, быццам з-за высокага насыпу, выскачыў наш камбат і пабег, прыгінаючыся уздоўж акопу, відаць, хацеў упэўніцца, ці засталося, што пасля такой калатэчы ад батальёна. Дабег да нас, крыкнуў, нібыта глухі ўжо: «Падрыхтавацца! Зараз танкі пойдуць!» Мы пачалі зірацца, атрэсваць камякі зямлі, папраўляць на галовах каскі, выкладваць на брусвер акопаў звязаныя ручныя гранаты, бутэлькі з запальнай сумессю. Так і выйшла, як папярэджваў камбат. Танкі не прымусілі доўга чакаць. Зноў за пагоркам пачуўся рокат матораў, і мы ўбачылі, як адтуль пачалі выпаўзаць танкі. Рухаліся яны не адзін за адным, а фронтальна, захопліваючы па той бок ракі ўвесь шырокі пагорак. Здавалася, што танкі і рынуцца так фронтам на нашы пазіцыі, спрабуючы адразу фарсіраваць нярусу. Аднак ужо ў наступную хвіліну яны пачалі выцягвацца клінам, кіруючыся к масту па адным. Перад самым мастом запаволілі рух, нібыта палохаючыся чаго. І вось у гэты момант нашы сорокапяткі, схаваныя за кустамі, робяць першы залп, затым другі, трэці. Адзін танк пачынае дыміцца, спыняецца якраз насупраць моста, але ёсць месца рухацца далей, і палаючы танк абмінаюць другія, спяшаюцца ўз'ехаць на мост. Зноў страляюць нашы сорокапяткі, аднак цяпер снарады чамусьці ўзрываюцца побач. Тады пачынаем дзейнічаць мы, стралкі, кідаем на танкі бутэлькі з запальнай сумессю, гранаты. Некалькі танкаў загараюцца на дарозе па гэты бок ракі. Але ўсе мы ўжо разумеем, што нашымі сродкамі, бутэлькамі ды гранатамі не стрымаць іх. Спраўныя танкі спаўзаюць з дарогі і мчацца кудысьці па лузе. Пад іхнімі гусеніцамі гінуць палкавыя сорокапяткі. А неўзабаве ўсё навокал пустее, танкі знікаюць, і ваяваць ужо быццам няма з кім, бо пяхоты на танках зусім не было. Выходзіць, што за якія-небудзь лічаныя хвіліны апынуліся мы нечакана, калі не ў акружэнні, то адрэзаныя ад свайго тылу. Нарэшце прыйшла каманда выбірацца з акопаў. Хутка мы далучыліся да іншых падраздзяленняў. Разам усе рушылі праз лес, там быў і палкавы абоз. Доўга наша калона прабіралася па вузкіх, маланаеджаных дарогах, ажно пакуль на другія суткі не выйшла да нейкай вялікай вёскі. У гэтым населеным пункце знаходзіліся батальёны другіх двух палкоў нашай дывізіі з артылерыя, таксама частка эскадронаў кавалерыйскай дывізіі, што рыхтавалася да нейкага прарыву. Зрабілі мы прывал. Нам тут же выдалі па кавалку сырога мяса. Інтэнданты казалі, што мясцовы калгас парэзаў знарок для нас сваіх валоў, ажно па 15 пачак махоркі, яшчэ таго-сяго з недатыкальнага запасу. Не паспелі мы хоць трошкі параскашаваць, зноў пачулася каманда: «Стройся!» Праз некалькі хвілін ужо зусім вялікая калона з артылерыя на коннай цязе, здаецца, толькі дзве ці тры цяжкія гарматы былі прычэплены да трактароў, кранулася з вёскі. Кіраваліся ўсе чамусьці на паўночны захад. Помню, чырвоны дыск заходзячага сонца вісеў трохі лявей нашай калоны. Дзесьці апоўначы ў полі раптам загарэліся сцірты саломы, і тут жа пайшоў погалас, мол, варожыя карэкціроўшчыкі падаюць умоўны знак сваім. Сапраўды, не прайшло і 4 хвілін, як здалёку пачуліся гарматныя стрэлы, а на дарозе, па якой толькі што прайшоў ар'ергард калоны, пачалі рвацца снарады. Артылерысты спазніліся, і снарады патрапілі ў прамежак паміж ар'ергардам і канцом калоны. Ахвяр, вядома, на такой адлегласці не было, затое узнікла паніка, нібыта ўжо за кожным пагоркам, за кожным ляском стаялі немцы. На світанні пачалі акопвацца. Маё аддзяленне неспадзявана апынулася побач з камандным пунктам камандзіра дывізіі. Можа, таму, што былі мы ў поўным складзе, мелі яшчэ зусім зухаваты выгляд, палкоўнік спыніў свой выбар на нас. «Ваша аддзяленне, – загадаў ён мне, – перадаецца каменданцкаму ўзводу. Назірайце вунь за тым лесам». Было відаць, як у той бок, куды паказваў камандзір, рухалася вялікая група нашай пяхоты. Неўзабаве адтуль пачуліся стрэлы, падобна было, што там ушчынаўся бой, і раптам з лесу выпаўзлі нямецкія танкі. Штаб дывізіі, перад якім не было артылерыі, тут жа зняўся з месца і перамясціўся на край вёскі метраў за 150 па правы бок яе. А тым часам мы не атрымалі на гэты конт ніякага загаду, таму разам з каменданцкім узводам засталіся на ранейшай пазіцыі. Уся ўвага была скіравана цяпер на танкі. Без артылерыі, канешне, мы не маглі затрымаць іх, затое дружна расстралялі ўсе абоймы, спрабуючы паразіць глядзельныя шчыліны. І калі нарэшце ўбачылі вакол немцы, ужо не было чым страляць. Нават па пяхоце. Уласна кажучы, нас бралі ў палон безаружных. Пасля ўжо ў калоне ваеннапалонных я часта думаў, чаму гэтак нечакана здарылася, што мы апынуліся ў немцаў, бо ніхто ж з нас перад тым не думаў, што ўсё можа скончыцца палонам. Я кажу за сваё аддзяленне. Немцы тут жа загадалі нам скласці пустыя вінтоўкі ў адну кучу і пагналі па той самай дарозе, якая вяла да моста Панярусе. Здавалася, кружылі мы па лясах многа, а далёка не адышліся. Дарэчы, мы толькі цяпер як след убачылі, колькі падбілі варожых танкаў. І як вы думаеце, колькі мы іх танкаў падбілі там, га? Зазыба паціснуў плячамі. Мяркуючы па вашым расказе, нямнога? Дарэмна, павесялеў настаўнік. Папрацавалі, як кажуць, мы там няблага, і на тым і на гэтым беразе Нярусы засталося стаяць нерухома ажно 20 танкаў. У часе бою гэта неяк не заўважалася, а пасля, праз некалькі дзён, калі глянулі вакол, дык ажно самі дзіву даліся, аказваецца, і 45-ки, пакуль іх не патрушчылі танкі, сваю справу зрабілі, і мы стралкі. А штаб дывізіі выйшаў з акружэння, спытаў Зазыба. Не ведаю, ва ўсякім разе сярод палонных, здаецца, не было нікога са штаба. Зазыба раптам успомніў, як у 1921 годзе сам трапіў у махноўскі палон. Будзёнаўскі раз'езд, у якім удзельнічаў Зазыба, Махноўцы атакавалі недалёка ад гарэлых хутароў на Ўкраіне. Усе ведалі, што ў гэтым раёне часам паяўляліся бацькавы дзецюкі, але мерацца сіламі з чырвонымі коннікамі не мелі ахвоты, дакладней, проста не асмельваліся. Пры набліжэнні будзёнаўскіх раз'ездаў адразу знікалі. Зразумела, што будзёнаўцы ў такіх выпадках і не пільнаваліся надта. Гэты ж раз махноўцы чамусьці напалі на іх проста сярод белага дня. Хаваючыся ў глыбокім яры, спярша далі ружэйны залп, затым атакавалі конна. Пад зазыбам упаў прастрэлены ў галаву конь. Падаючы, ён прыціснуўся да ку правую нагу. Пакуль зазыба спрабаваў вызваліць з-пад яго нагу, махноўцы паспелі пастраляць астатніх коннікаў і ў наступны момант наваліліся на яго. Выйшла, што ён нават не аказаў ім супраціўлення. Канешне, калі б зазыба ведаў, што не здолее хутка вызваліцца з-пад каня, то паводзіў бы сябе іначе, неяк злаўчыўся б, хоць і ляжаў да гары, ды пачаў страляць з вінтоўкі, а так ганебны палон. Спачатку палон, пасля смерць. Чырвонаармейцы ведалі, чым заўсёды канчаўся для іхняга брата палон, таму і зазыба не цешыў сябе ніякай надзеяй. Дыбаў прывязаны доўгай вяроўкай да сядла і развітваўся ў думках з жыццём, але махноўцы чамусьці марудзілі. Тлумачэнне гэтаму зазыба знайшоў толькі ўвечары, калі махноўцы прывялі яго ў сяло і запёрлі у сельрадаўскай каморы, паставіўшы звонку вартавога. Самі яны ці то баляваць, куды падаліся на ноч, ці, можа, зноў гойсалі па наваколлі ў пошуках лёгкай здабычы. Зазыба сядзеў у каморы і думаў пра ўсё. Пра жыццё сваё, якое гэтак нечакана загубіў. Пра верамейкі, пра тое, як будзе добра людзям жыць пасля, калі паўсюды запануе рабоча-сялянская ўлада. За дзвярымі каморы тым часам, гучна тупаючы, хадзіў туды-сюды вартавы, то замармыча сабе пад нос штосьці неразборлівае, то прытворна пачне кашляць, не іначе, каб напомніць палонному лішні раз, што ён тут і што няма чаго думаць аб уцёках. Нарэшце зазыба не вытрымаў, гукнуў скрозь нятоўстыя дзверы. «Што гэта вы са мной робіце, га? Канчалі, ба? А табе надта хочацца на той свет?» Засмяяўся канвойны, усе роўна быў зрадаваны, што выпала магчымасць пагаварыць. «Не спяшайся на той свет, заўсёды паспееш, а мы вось да бацькі цябе даставім заўтра, га? Няхай ён вырашае, што з табой рабіць. Можа, яшчэ да нас перакінеся, пашкадуеш памірай, ды дасі згоду у бацькі служыць. Звычайна такія перавертені становяцца пасля самымі зацятымі служкамі, бо назад ужо дарогі няма, усе роўна свае кокнуць». «І багато у вашага бацькі таких?» «Перавертеняў, га! Багата, не багата, а ёсць!» «А калі я не паддамся?» «Тады прапала!» Прастадушна засмяяўся канвойны. Зазыба плюнуў у кут каморы. Хацеў сказаць разважліваму махноўцу ў дадатак што-небудзь такое, ад чаго б не адзін раз ікнулася нават ягонаму атаману, але змоўчаў. Ад нечысці словам не абаронішся. Разам з тым зазыба падумаў, значыць, у бацькі ўсё менш становіцца надзейных ваякаў, раз гэтакае значэнне надае розным перавертеням. У ранні зазыбу пагнаў наперад каня другі махновец. Мусіць, ужо недалёка быў галоўны штаб, бо па дарозе часта сустракаліся не толькі конныя, але і пешыя махноўцы. Пыталіся: «Каго злавіў, Міхайла?» «Будзёнаўскага камісара», – важна адказваў канвойны. «Куды вязеш?» «Да бацькі ў штаб», – з яшчэ большай важнасцю адказваў канвойны. У зазыбы паступова складвалася ўражанне, што той трохі як бы недапечаны. Але вось за сялом напаткалася тачанка, а на ёй два пажылыя махноўцы пры кулямёце Максіме. Канвойны спешыўся, папрасіў закурыць. Тады зазыба нечаканы і рашыўся, раптам выхапіў у канвойнага з ножнаў шаблю і сікануў яго ззаду па шыі. Другія два махноўцы, што сядзелі на тачанцы, не чакалі ад палоннага такога спрыту, таму на момант разгубіліся, і гэтага моманту хапіла за зыбу, каб кінуцца закрываўленай шабляй на іх. Прыгадваючы цяпер больш як праз 20 гадоў, лічы неразважны ўчынак той, які быў высока адзначаны камандаваннем конарміі і такім чынам узведзены ў подзвіг, Зазыба зусім не меў намеру свядома рабіць нейкія аналогіі. Але ж падумаць, што яго чакала тады ў махно, адно з двух смерць альбо здрада. На апошняе вядома, Зазыба пайсці не мог. І не таму, што не даражыў жыццём, проста так, а не іначай. Ён разумеў свой абавязак перад рэвалюцыяй. «Значыць, вы яшчэ нядаўна былі на фронте?» – спытаў Зазыба настаўніка. «Так. Тады скажыце, дзе цяпер фронт наш? Недзе заўнечы?» «А, ну гэта тут, у нашай мясцовасці. А наогул, дзе ўвесь фронт?» «Знаю, што Ленінград немцы не ўзялі, а вось Смаленск яшчэ ў пачатку жніўня гаварылі здадзены, значыць, немцам прамая дарога на Маскву». І што тады? Усё можа быць. Значыць, канец? Чаму раптам паціснуў плячамі настаўнік? Нават калі немцы і Маскву возьмуць, вайна на гэтым не скончыцца. У крайнім выпадку пяройдзе ў партызанскую. Не думаю, што бальшавікі дадуцца проста. Зноў пойдуць у падполле, зноў пачнуць усё нанава. І мала гісторыя ведае выпадкаў, калі захопнікаў выганялі нават пасля іхняй перамогі. Увесь народ нялёгка скарыць. Пад чужым ярмом ніхто доўга не захоча жыць, асабліва цяпер. Да таго ж немцы самі распускаюць чуткі, што наступаць у нас збіраюцца толькі да Урала. А тады з усходу прыйдуць японцы, у іх жа кааліцыя. Дык якая розніца для нас, што немец, што японец? Для нас-то розніцы няма, сказаў спакойна настаўнік. Захопнікі яны ўсе адным дзёгцем мазаны, але немцы расказваюць, што за Уралам будзе замірэнне з бальшавікамі, нібыта яны нейкую тэрыторыю збіраюцца пакідаць за хрыбтом для бальшавікоў, а самі павернуць адтуль у Інду, цераз Каўказ або Сярэднюю Азію, кажуць, што ў іх са Сталіным дамоўленасць ужо такая ёсць. «Плёткі!» – абурыўся Зазыба. «Канешне, прапаганда!» – кіўнуў галавой настаўнік. «Мо вы, дарэмна сяляне ды рабочыя, ваюеце з намі, мы толькі бальшавікова два спрагонім, а тады пакінем усіх у спакоі!» «Ага, я чытаў пра гэта ў газеце», – пацвердзіў Зазыба. «Ну вось! Аказваецца, і ў газетах ужо пішуць!» Лухта, вядома, але мяркуючы па тым, як разгортваюцца цяпер падзеі, як немцы паўсюды шалёна наступаюць, наўрад ці ўдасца нашым да зімы што-небудзь зрабіць ім. Хе, зноў надзея на мароз, але ж мароз страшны больш для крапівы. Мусіць, у Мурача Зазыбава за ўвага выклікала нейкую сваю думку, бо той раптам зарагатаў. Але гэта нядобра ўкалола Зазыбу, таму ён ажно зазлаваў. А што тут смяяцца? Ды не, да, гэта я так, зніякавеўшы перастаў у момант рагатаць настаўнік. Мяркуючы па вашым настроі, адвярнуўся Зазыба, то вы ўжо і сапраўды цалкам пакладаецеся на мароз, мусяць лічыце, што самі адваяваліся? Выходзіць так. Не стаў апраўдвацца настаўнік, але потым усё ж вінавата сказаў: «Раз аддаў зброю, значыць, ужо не ваяка». Хм. Но калі раптам справа да таго дойдзе, што бальшавікі, як вы кажаце, пяройдуць у партызанскую вайну, як тады? Ці мала што можна сказаць? Урэшце, мы ж з вамі не ведаем, чым располагаюць яны, можа, цяпер якраз недзе войскі па ўсёй лініі збіраюць, ды Масква яшчэ стаіць, так што рана адпяваць выходзіць. Значыць, якраз час сядзець, склаўшы рукі. Асабіста я не збіраюся складваць рукі, неяк новым тонам упарта сказаў на гэта настаўнік. Справы заўсёды чалавеку знойдуцца. Даеду вось з вамі да белай гліны, пасля пешкі дайду да Бялынкавіч. Мяне прызначылі туды настаўнікам на ранейшае месца. Будзеце памагаць устанаўліваць новы парадак, як гаворыць камендант. Новы ці стары, аднак, народ доўга ў цемнаце заставацца не павінен, а то некалі дойдзе да таго, што зусім ніхто не адрозніць новага парадку ад старога. Акрамя таго, усё роўна ж дзяцей трэба вучыць. Ды і не сам я да настаўніцтва свайго дадумаўся. Вы ж былі на нарадзе ў каменданта, значыць, чулі. Школы будуць дзейнічаць, як і раней. Праўда, сёлета вучоба пачынаецца пазней. Але чаму ў тых школах мусяць навучаць? Таксама ж, нябось, чулі, ўрэшце, калі ўжо на тое, калі мяне аднаго папракаеце. Вось вы самі едзеце ў белую гліну мост адбудоўваць, які знішчылі, адступаючы чырвоныя. Гэта ж таксама дапамога немцам. Чаму тады вы не адмовіцеся? Ну, мост адна справа, памаўчаўшы трохі, цяжка разважыў зазыва, вучыць дзяцей. Зусім іншы мост сёння есць, а заўтра яго можа і не быць, а вось чалавек. Яго як навучыш аднойчы, так і думаць будзе ўвесь час. Панясе тыя вашы веды з сабой скрозь усё жыццё. Таму немцы і збіраюцца адкрываць школы, каб... А вы памагаеце, не даў дагаварыць настаўніку зазыба. Тады настаўнік, крута павернувшыся, прыжмурыў вочы і сказаў, усё роўна як страціўшы цярпенне. Вось я размаўляю з вамі, хутка гадзіна ўжо, а яшчэ не зразумеў, што вы ад мяне хочаце, чаго дамагаецеся. І тое вам не так, і гэта, урэшце вы пытаецеся, я адказваю так, як разумею, што ці хацеў бы разумець плёткі. Дык я і сам прызнаю, што найбольш гэта адны плёткі. Канешне, мог бы і памаўчаць, але зноў жа вы за язык цягнеце, таму і расказваю. Рэшце ён ажно за сопат узбуджанасці. Ну, а вы самі, што вы ў такім разе разумнае ў адказ сказалі, калі я адно глупства гаварыў? Нічога. Вам не падабаецца, што збіраюся настаўнічаць, але што вы параеце, каб... Я не рабіў гэтага. Ці можа вы што-небудзь такое ведаеце, што мне не ўцям? Так гаварыце. Навошта ў хованкі гуляць ды лавіць людзей на словах? Цяпер не тое сказаць, хоць каму вельмі проста, абы толькі не сцямі, ў кім справу маеш. Адзін ад цябе аднаго чакае пачуць, другі наадварот. Таго і глядзі. Ды нічога асаблівага і я пакуль не ведаю. Як ад прыкрасці паморшыўся зазыба, але голас зрабіў памяркоўны, даючы зразумець свайму субяседніку, што абурацца, а тым больш сварыцца ўсё ж не варта. Між тым сам у душы вельмі узрадаваўся гэтай нечаканай настаўнікавай узбуранасці. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.